Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 grudnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kamienica przy Noakowskiego w Warszawie pozostaje w prywatnych rękach, ale właściciele mają wpłacić do kasy miasta zadośćuczynienie. Niebezpieczne odpady składowano w kopalni pod Chrubieszowem na Lubelszczyźnie. Synoptycy ostrzegają przed wichurami na Warmii i Mazurach. Kamienica przy ulicy Noakowskiego w Warszawie pozostanie prywatną własnością, ale właściciele mają wpłacić do kasy miasta łącznie ponad 15 milionów złotych. Uzasadniając decyzję komisji weryfikacyjnej, Patryk Jaki mówił o fałszowaniu dokumentów, co miało wpłynąć na błędne decyzje stołecznych urzędników i niewłaściwe ustalenie spadkobierców. Dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe. A ponadto wyszły na jaw nowe okoliczności i nowe dowody. Komisja stwierdziła, że prezydent miasta stołecznego Warszawy dokonał ustalenia istotnych okoliczności faktycznych na podstawie sfałszowanych dokumentów pełnomocnictw. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, której mąż był jednym z beneficjentów decyzji ratusza sprzed 14 lat, podkreślała, że między wydaniem decyzji a rozpoczęciem jej rządów minęły 3 lata i przez część tego czasu w mieście i dzielnicy rządziło PiS. Pytam pana Jakiego, tych członków komisji, którzy ogłaszali swoją decyzję, dlaczego komisja nie przesłuchała żadnego z byłych burmistrzów? Jak można wytłumaczyć fakt, że żaden urzędnik, który tę decyzję przygotował, podpisał, nie został przesłuchany? To nie byli moi urzędnicy. A jedynym z przesłuchanych spadkobierców jest tylko jedyny, był wezwany mój mąż. Spadkobierców jest kilkunastu i każdy w zależności od wielkości udziałów ma wpłacić do kasy miasta zadośćuczynienie. Niebezpieczne odpady składowano na terenie dawnej kopalni w Strzyżowie na Lubelszczyźnie. Nieprawidłowości odkryto w sierpniu. Eksperci zbadali próbki, oceniając zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Były tam odpady olejowe, komunalne i opakowania po farmaceutykach, mówi Bartosz Wójcik z prokuratury w Zamościu. Biegli stwierdzili, iż takie właśnie odpady w przypadku kontaktu człowieka z nimi są odpadami niebezpiecznymi i w przypadku kontaktu bez odzieży ochronnej mogły narazić człowieka na utratę życia lub zdrowia. W przypadku opadów atmosferycznych, a więc deszczu, z odpadów tych do gleby i do wód podziemnych mogły być wypłukiwane substancje niebezpieczne. Po skończeniu badań prokuratura podejmie decyzję o tym, komu i jakie zostaną postawione zarzuty. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na Warmii i Mazurach. Jutro w nocy może wiać z prędkością nawet do 90 km na godzinę. Kierunek wiatru powoduje, że możliwa jest tak zwana cofka, czyli wpychanie wód Bałtyku do Zalewu Wiślanego i w głąb lądu. Na Żuławach, na jeziorze Druzno, stan ostrzegawczy przekroczony jest o kilkanaście centymetrów. Służby kryzysowe apelują, by z odkrytych miejsc zabrać rzeczy, które wichura mogłaby porwać i zniszczyć. Co najmniej 90 osób zginęło na skutek burzy na Filipinach. Najwięcej ofiar jest na wyspie Mindanao. Huragan spowodował lawiny błotne i powodzie. Sprawdzane są informacje o wiosce pogrzebanej przez lawinę. Żywioł zniszczył drogi i linie energetyczne, co utrudnia pracę ratownikom. Kilkanaście tysięcy osób musiało szukać schronienia w wyżej położonych terenach. Mniej pielgrzymów niż w poprzednich latach przyjedzie na święta do Betlejem. Powodem są niepokoje związane z uznaniem przez Stany Zjednoczone Jerozolimy jako stolicy Izraela. Pracujący w Ziemi Świętej duchowni zapewniają jednak, że nie ma się czego obawiać, a turyści i pielgrzymi są bezpieczni. O szczegółach z Jerozolimy Wojciech Cegielski. Od czasu ogłoszenia deklaracji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa niezadowoleni Palestyńczycy wychodzą na ulice, a na zachodnim brzegu i w strefie Gazy dochodzi do zamieszek. Wczoraj przy granicy Gazy z Izraelem zginęły dwie osoby. Polscy duchowni zapewniają jednak, że goście z zagranicy są bezpieczni, bo do zamieszek dochodzi w miejscach, których turyści nie odwiedzają. Przełożony Bazyliki Bożego Grobu w Jerozolimie franciszkanin ojciec Zacheusz Drążek podkreśla, że pielgrzymi powinni zachować zdrowy rozsądek. Oczywiście trzeba być uważnym, roztropnym, słuchać policji, która kieruje, jeżeli coś się dzieje. Wiadomo, jeżeli są jakieś protesty, no to wtedy nie idzie się w to miejsce, ale pielgrzymowanie, jeszcze raz powtarzam, do Ziemi Świętej jest bezpieczne, dlatego nie bójcie się, przyjeżdżajcie do Ziemi Świętej. Według izraelskiego Ministerstwa Turystyki w ubiegłym roku na Boże Narodzenie do Izraela i na tereny palestyńskie przyjechało około 60 tysięcy chrześcijan z całego świata. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. W Trójce teraz pora na sport. Michał Gąsierowski.

Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Dobrze jest zawsze mieć w kuchni sprawdzone produkty. Sięgnij po łopatkę wieprzową bez kości za 7,99 za kilogram i po masło Ekstra Pol Mlek 4 opakowania za 17 zł, czyli tylko 4,25 za sztukę. Świąteczne godziny otwarcia sklepów znajdziesz na www.tesco.pl. Tesco. Ciesz się tym, co dobre. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I teraz już druga godzina naszego spotkania. Poczekalnia. Listy przebojów. 11:08 Foo Fighters. Nie będę powtarzał, że La Dida to ładny utwór, bo cała nowa płyta Foo Fighters jest kapitalna od samego początku do samego końca. W każdym razie mnie się tak wydaje. Teraz będą dwa utwory polskie w porannym programie. Najpierw Wiary, oddział zamknięty. Już nie powiem. Podejdź tu, usiądźmy, proszę. Nie mów nic, nie mówmy może. Cisza za nas. Jary, oddział zamknięty, już nie powiem w porannym programie, w programie trzecim. Po raz pierwszy ballady o maratonie pływackim Sopot-Puck słuchałem z kasety magnetofonowej, czyli musiało to być dawno temu. Kasetę kupiłem w Szczecinie, to pamiętam, i odtwarzał tę kasetę radiomagnetofon Kasprzak. Teraz na swojej nowej płycie śpiewa ten utwór Maciej Maleńczuk. Fale rozgarniały nasze dłonie. Sól się wdzierała do gardzieli i do płuc. Jastra walka szła w pływackim maratonie na słynnej mokrej męskiej trasie Sopot-Puck. Wioleki wiatr, przeciwny wiatr i deszczy kropił, i hen w oddali gdzieś majaczył brzegi wtem. Rozległ się okrzyk, kierownictwo nam się topi, a jego łajpa pływa już do góry dnem. Kierownik biegu, który stał na dziobie z tubą i tradycyjnie na nas dar przez tubę dziób. Płynąc świadomie, pewniej, szybciej krzyczał grubo, aż piknął orła i do wody zrobił chlub. Zastępca kierownika, słynny teoretyk i autor opływania podręczników trzech. Nie umiem pływać, wyciągnijcie mnie orety,

Yeah, the first, the last, my everything to był Barry White, zaznaczyłem go wczoraj. Po tej jedynej i niepowtarzalnej, jedynej takiej nocy w roku, 1 stycznia całkiem nowego 2018 roku, znowu spotykamy się z Państwem, by zaprezentować wyniki głosowania na 24 top wszechczasów. Jeszcze mogą Państwo głosować do 29 grudnia i bardzo zachęcamy, by Państwo to w czasie świąt być może uczynili. Wczoraj zaznaczyłem jeszcze jeden utwór zespołu The Beach Boys. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Ooh, I'm picking up good vibrations. Good vibrations. She's giving me the excitations. Excitations. I'm picking up good, good vibrations. Good Vibrations i niech tak będzie przez cały przyszły rok. Zespół The Beach Boys zaznaczyłem sobie wczoraj jako ewentualny zespół, na który chciałbym zagłosować w topie wszechczasów. To jest naprawdę bardzo przyjemne, kiedy klikając w ekran komputera wyłania się przed Państwem mnóstwo utworów i tylko od Państwa zależy, które utwory i które piosenki Państwo wybiorą. Z innego czasu wybrałem sobie wczoraj jeszcze Blackfield. Say it's End of the World, to był zespół Blackfield. Do 29 grudnia proszę się jeszcze bawić z piosenkami i głosować na Top Wszechczasów, a wyniki tego głosowania przedstawimy wspólnie z kolegami 1 stycznia 2018 roku. Program trzeci za 24.09. Autopromocja. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć. Ale można posłuchać. Nowa piosenka o Karpiu, a także kolędy i świąteczne piosenki w wyjątkowym wykonaniu na płycie Święta bez granic 2017. Celińska, Kaja, Umer, Perfekt, Pospieszalscy, Zakopauer i Przyjaciele Karpia. Święta bez granic 2017. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom w Aleppo, którą organizuje Fundacja Świętego Mikołaja. Płyta już do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. A my teraz słów kilka o pogodzie. Dziś temperatura maksymalna od 3 do 4 stopni na wschodzie i do 8, a nawet 9 na zachodzie i na wybrzeżu. W nocy temperatura minimalna od 2 stopni początkowo lokalnie na południowym wschodzie do 6 w centrum i 8 na północnym zachodzie. Miejscami słabe opady deszczu, na wschodzie początkowo deszczu ze śniegiem lub śniegu. Jutro nadal zachmurzenie duże z okresowymi opadami deszczu lub mrzawki. Opady śniegu tylko wysoko w Tatrach. Temperatura jak na Wigilię wysoka od 6 do 10 stopni. Beata Przybytak. Dobrze się słucha, pani Beato, o tak wczesnej porze. To była Beata Przybytek i utwór zatytułowany Today Girls Don't Cry. W zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego pojawił się utwór zatytułowany Runaway Train. Wykonuje go weteran, który ciągle jest w bardzo wysokiej formie. Nazywa się Bob Seger. We'll be right back.

turning back, turning back the hands of time. You can't change the past, but something's gonna change your mind. Yeah, there is more to this, all the light you can't see. The more you get, the less you got. The truth is gonna set you free. That's how we roll. That's how we roll. Can't sell your soul. Diamonds and Gold, Kenny & Shepherd Band. To jest drugi, a może już nawet trzeci singiel z tej ostatniej płyty, ale tam jest tyle pięknych piosenek, że tak mi się wydaje, że wystarczy nam jeszcze na 2018 rok. Zobaczymy. Kenny & Shepherd Band dziś w poczekalni. A zakończymy utworem, który na moje oko wypadnie z poczekalni już w przyszłym tygodniu, a zatem dziś Last Chance. Iwanka Kuneza, Ola Budka, Piotr Baron, bardzo Państwu dziękujemy, a w związku z tym, że nie usłyszymy się już jutro, ani pojutrze, dobrych świąt, czyli świętego spokoju na święta. Procol Harum. Most all of my life I've been pretty clean, but my best friend was the best girl I've ever seen. It was like she stepped straight out of the silver screen and hit me right between the eyes. I guess I'm more appealing than I thought I was, 'cause the next thing I knew, a smile